11. อภยากตนิเทศอเหตุกะกุศลวิปากจิต8 1. จักขุวิญญาณจิต306สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไนจักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมในสมัยใดในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6จึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้707บรรดาปัจจัยการเหล่านั้นสังขารเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไนจิตมโนมานัสจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6จึงมีเป็นไนจิตมโนมานัสจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6จึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นไนเว้นเวทนาแล้วสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้308ในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่มีสังขารเป็นเหตุจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่มีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6ที่มีนามเป็นเหตุจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะที่มีอายตนะที่6เป็นเหตุจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่มีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้309ในสมัยนั้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปยุตด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่6ที่สัมปยุตด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะที่สัมปยุตด้วยอายตนะที่6จึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาที่สัมปยุตด้วยผัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี